एकादश मंत्र टीका। इदानीं योग प्रवृत्तस्य प्रत्ययान आह, योग में प्रवृत्त होता है उसके से प्रत्यय ज्ञान होता है। प्रत्ययान आह निहार धूमार का नल नीलाना, निहार का अर्थ कहते शिष्यादि काले पतंजल कण समुच्चय प्रभातादो प्रायः श्वेतवर्ण। शिशिरादि काले, शिशिर ऋतु में तो है, कभी वर्षा ऋतु में भी इसे को हो जाता निहार निहार। पतन गिरते हुए जल कण समुच्चय, पतंजल पतन गिरते हुए, पतन सत्रंत पतन प्रथम अलग पद है तो यह हुआ, नहीं तो पतत जल होता है। पतन जल कण समुच्चय है, जल कण का समुच्चय, जो जल गिरते हुए इसको कोहरा कहते, नीचे पानी में गिरता है पत्र आदि में, पानी में नहीं पत्र आदि में घास आदि में, प्राय श्वेतवर्ण प्रभात आदो, प्रभात काल में प्रातः काल दिखता है, कभी अन्य समय भी हो जाता है। धूम कृष्ण वर्ण प्रसिद्ध, कृष्ण वर्ण यस्य काल अर्क आदित्य पिंगल वर्ण, अनलो लोहित वर्ण अग्नि, अनिलो अनिल है वायु, और नीलवर्ण जो दिया है निहारादि नाम, नीलवर्ण निहारादि नाम, नीलवर्ण दिया अनिल का वायु, कहीं क्या अनिलवर्ण दिया वर्ण है ही नहीं। खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम, खद्योत कृष्ण सर्वर्याम गाढ़े तमसी प्रतियमानो अग्निकणाव खचरो जंतु। कृष्ण सर्वर्याम सर्वरी रात काले, रात में अंधकार, रात में गाढ़े तमसी, गाढ़ अंधकार में सवरी का रात सर्वरी, कृष्ण उसका विशेषण, कृष्ण पक्ष में रात में चंद्र नहीं होने से अधिक है अंधकार, गाढ़ तमसी प्रतीयमान प्रतीत होता है अग्निकणाभ, अग्निकणम इव अग्निकण से आभा इव आभायस्य, अग्निकण अग्नि के टुकड़ा कण जैसे उसके प्रकाश दिखता है। खचरो खे चरती खचर आकाश में विचरण करने वाले जंतु ही जीवन कहते हैं, ये नीचे भी पास में कभी आ जाता है, दिखता है बंद हो जाता है, प्रकाश उसमें रहता है, उसके पंख जब बंद कर देता है तो दिखता नहीं, खोल दिया तो दिखता है। विद्युत अर्कवर्णो अचिर प्रभा मेघमंडला क्रांते नवस्थले प्रतीयमान चक्षुर्मुद दीप्ति दीप्तिधारिणी, अर्कवर्ण सूर्य के जैसे वर्ण एकदम प्रकाश है विद्युत, चिर अचिर प्रभा, अचिरा प्रभा प्रभा अचिर प्रभा, उसका प्रकाश दीर्घ काल में एकदम प्रकाश होकर समाप्त हो जाता है। मेघमंडला क्रांति नवस्थले प्रतीयमाना, आकाश में दिखता है जब मेघमंडल है तो उसमें से प्रकाश दिखता है, कभी कभी कभी बहुत प्रकाश होता है, उसके बाद गर्जन होता है, कभी गर्जन ही थोड़े किंतु प्रकाश बीजी बीजे दिखता है, इतने प्रकाश होता है तो पूरा सौर प्रकाश हो जाता है। चक्षुर्मुद मुदहर्ष चक्षु को प्रकाश कर देता है, दीप्ति धारिणी दीप्ति प्रकाश को धारण करने वाले विद्युत है। स्फटिक श्वेत स्निग्धश्च पाषाण, ये स्फटिक के पत्थर है श्वेत वर्ण, चमक दिखता है स्निग्ध कोमल है। शशि प्रसिद्ध चंद्र है, शश अश्विन अतिथि शशि, शश चिन्ह है, शशत ही नहीं शश का चिन्ह, शशांक लांछन है जिसे कहते हैं, खरगोश के चिन्ह उसमें दिखता है। श्वेत तेज मंडल रूप शीत किरण, श्वेत है शुक्ल वर्ण है तेज मंडल, तेजस मंडल गोलाकार है, शीत तम किरणम यस्य शीत किरण, सूर्य की किरण गर्म है, चंद्र की किरण शीत है। खद्योतादी नाम एतानी, निहार खद्योतादी नाम उक्तानी रूपानी शोका, चक्षुर ग्रहण योग्यानि, चक्षुषा ग्रहण योग्य है, चक्षु दिखता है। पुरस्तराणि प्रथम तो गंत्रिणी, पुरस्तरति तु पुरस्तर, पुरस्तरम पुरः सामने चलने वाला श्री गत्यर्थ के पुरस्तराणि। प्रथम तो गंत्रिणी, पहले जाते मतलब पहले दिखते, पहले आते हैं, पहले प्राप्त होते ज्ञान गमन प्राप्ति, पहले चलते हैं। ब्रह्म अभिव्यक्त होने के पहले ये सब चिन्ह दिखते हैं। ब्रह्मणि सब प्रकार से चिदानंद आत्म रूपे त्रिविध परिच्छेद शून्य अभिव्यक्ति कराणी, ब्रह्म के अभिव्यक्ति कर, ब्रह्म कैसे स्वप्रकाश चिदानंद आत्म रूपे, सब प्रकाश है, स्वयं प्रकाश प्रकाश व्यस्य अन्य कोई प्रकाश नहीं। स्वप्रकाश का अर्थ नहीं स्वयं अपने को प्रकाश करता है ये नहीं, अन्य प्रकाश ही बिना प्रकाशमान है। बौद्ध लोग कहते प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है, वही ज्ञान अपने को प्रकाश करता है, स्वयं प्रकाशक और स्वयं प्रकाश्य। प्रकाश होता है प्रकाश का कर्म, जैसे घट होता है प्रकाश्य, सूर्य है प्रकाशक, दीप है प्रकाशक, प्रकाश का कर्ता, एक में कर्तृत्व एक में कर्मत्व, कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों एक में नहीं रहते हैं, भिन्न में रहते हैं। चैत्र ग्रामम गच्छति, ग्राम है कर्म, चैत्र है कर्ता, चैत्र में कर्तृत्व और ग्राम में कभी कर्तृत्व कर्मत्व एक क्रिया का एक में नहीं रहता है, भिन्न क्रिया में हो सकता है। चैत्र ग्रामम गच्छति, मैत्र चैत्रम पश्यति, गमन का कर्ता चैत्र है और दर्शन का कर्म हो गया, एक साथ हो सकता है। एक साथ चैत्र में कर्तृत्व और कर्मत्व भिन्न क्रिया का, दर्शन गमन दो भिन्न क्रिया है, गमन का कर्ता चैत्र, दर्शन का कर्म हो सकता है। चैत्र जी समय चल रहा है मैत्र उसको देख सकता है क्या, तो दर्शन का कर्म हुआ कर्ता हुआ, कर्म हुआ गमन का, तो एक ही व्यक्ति एक समय में कर्ता और कर्म हो सकता है ना, नहीं, किंतु भिन्न क्रिया का, एक क्रिया का नहीं, एक क्रिया का कर्ता और कर्म एक समय नहीं होगा। चैत्र जाता है चैत्र चैत्रम गच्छति अथवा ग्रामो ग्रामम गच्छति, ये दोनों में कौन ठीक है, एक में कर्ता कर्म कर्तृत्व कर्मत्व, एक क्रिया निरूपित कर्तृत्व कर्मत्व, एक में एक समय में नहीं आता, भिन्न समय में आ जाएगा, एक समय में नहीं होगा। तो ये जो स्वयं प्रकाश कहते बौद्ध लोग, स्वप्रकाश शब्द तो शास्त्र में है किन्तु उसको इसे लगाते स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है, ये अर्थ नहीं है। अग्नि अपने को दहन करती ना, नहीं बताओ, अग्नि अपने को दहन करती है नहीं, सूर्य अपने को प्रकाश करता है, स्वयं प्रकाश का अर्थ प्रकाश अंतर निरपेक्षण, अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान है, ये अर्थ है, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, ये सब प्रकाश है। सब प्रकाश ब्रह्म किस रूप है, चिद आनंद आत्म रूप है, चिद रूप है आनंद रूप है, आत्मा ही है, चित है चेतन ज्ञान आनंद सुख, विज्ञानम आनंद ब्रह्म श्रुति कहती है, चिद है ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वही आत्मा है। अतः सातत्य गमन से बनता आत्मा, कैसे तो लगता है सातिभ्याम मनि मने नौ के तत्व से आत्मा बनेगा। साति मतलब क्या है, सौ अंतकर्मणि और अत सातत्य गमने, सो अंतकर्मणि से क्या बनेगा साम, क्या प्रत्यय हो जाएगा मनिन, सो अगर मन सो मन होना चाहिए, साम कैसे होगा अत बुदा आदे च उपदेश स्थिति, क्या सूत्र आदे च उपदेश ए अयो को आ हो जाता है, उपदेश में धातु एकारांत उकारांत हो तो आ हो जाएगा, सित पर नहीं हो तो शोक होगा सा, आगे प्रत्यय मन बन जाएगा सा मन, और रत धातु से हो जाएगा क्या प्रत्यय मनिन, मनिन क्या क्या रहेगा मन, अत अगर मन मन तो आत्मन होना चाहिए क्या, अतो अत उपधाया, क्या सूत्र अत उपधाया अ को वृद्धि हो जाएगी। आत्मन आत धातु अत धातु को आत हो गया मन प्रत्यय आत्मन प्रथमांत क्या बनेगा आत्मा। ये ब्रह्म है सच्ची स्वप्रकाश चिदानंद आत्म रूपे त्रिविध परिच्छेद शून्य ब्रह्म शब्द कैसे बनेगा ब्रिंगे नो अच्छ नो अच्छ प्रत्यय क्या है हाँ प्रत्यय मनिन मनिन का मन रहेगा और नो अच्छ का अर्थ न को अ हो जाएगा। रिंग ही वृद्धो धातु उपधा में न है जो न है वृह धातु हो तो यदि तो नुम होगा वृंग ही नकार है वो न को हो जाएगा। ब्री के आगे न को हो जाएगा तो री के आगे आएगा तो कैसे तो लगेगा तो ब्री को अ आने पर ब्र हो गया और धातु का क्या बचा ह धातु का ह क्या हाँ ह ब्री के आगे आया धातु का क्या बचा हकार हो आगे प्रत्यय मन ब्राह्मण क्या बनेगा ब्राह्मण प्रथम क्या बनेगा पुलिंग में ब्रह्मा नपुंसक में ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या अर्थ है व्यापक वृद्धि परिच्छेद रहित ब्रिंगी वृद्धो धातु उसका संकोच नहीं करना पूरा व्यापक व्यापक होगा तो देश काल परिच्छेद रहित त्रिविध परिच्छेद शून्य तीन प्रकार परिच्छेद होते हैं देश परिच्छेद काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद। देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रत्योगित्व देश परिच्छेद और देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगी है देश परिच्छिन्न अत्यंता देश परिच्छिन्नत्व के अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व इसका क्या अर्थ देश परिच्छेद या देश परिचिन्नत्व देश परिच्छेद देश परिचिन्नत्व एक अर्थ है। काल परिच्छेद क्या है प्रागभाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व जो लोग नहीं समझ गए प्रतियोगित्व प्रतियोगित्व उनको क्या बताना प्रागभाव प्रतियोगित्व क्या कहेंगे जो कहेगा क्या प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रागवाह प्रतियोगिता क्या चीज है कौन प्रागवाह का प्रतियोगी होता है प्रागवाह क्या पता नहीं जो प्रागवाह को नहीं जानता है उसको बोले जिसका प्रागवाह नहीं होता है कोई पूछा इंद्र का क्या अर्थ है भीड़ हो जा समझ आ जाए ना जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्रागवाह का प्रतियोगी है। जिसकी उत्पत्ति होती है उत्पत्ति के पहले वो था क्या नहीं था तो उसका अभाव था तो ही हो गया उत्पत्ति होने से प्रागभाव का प्रतियोगी इसका अभाव था जिसका अभाव था वही प्रतियोगी कहते जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्रागभाव का प्रतियोगी है। अच्छा जिसकी उत्पत्ति होती है वो काल परिचन्न है क्या काल परिचन्न है क्या युक्ति है पहले नहीं था उत्पत्ति पहले नहीं था उत्पत्ति के पहले जो नहीं था एक काल में है एक काल में नहीं उसको तो काल परिचन्न कहते और काल परिचन्न कौन होगा ध्वंस प्रतियोगी जिसका नाश हो जाता है जिसका नाश होता है नाश के बाद रहेगा नहीं रहेगा बोलो हैं कौन नहीं रहेगा हाँ जिसका नाश होता है नाश के बाद क्या वो बोलो सुना नहीं नहीं सुना ना जिसका नाश होता हो नाश के बाद बोलो नहीं रहेगा क्या नहीं रहेगा नाश नहीं रहा नाश रहेगा नाश का अंत नहीं होगा नाश कब तक रहता है ध्वंस ध्वंस रहेगा अनंत है उसका ध्वंस का कोई नाश नहीं कर सकते ध्वंस का नाश कोई कर देगा ये तार्किक लोग कहते वेदांत में तो मानते हैं वेदांत कहते ध्वंस का भी ध्वंस हो जाता है किंतु न्याय में कहते ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा इसलिए ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी अप्रतियोगी है। हाँ तो जिसका नाश होता है उसको कहते ध्वंस प्रतियोगी वो काल परिचन्न होगा। अच्छा ये बताओ जिसकी उत्पत्ति वो काल परिचन्न है और जिसका नाश होता है काल परिचन्न है दोनों जिसका दोनों नहीं होगा काल परिचन्न होगा एक होगा तो है एक होगा तभी काल परिचन्न है। अच्छा और वस्तु परिचन्न क्या है? वस्तु परिचिन्नम अन्योन्या भाव प्रतियोगी परिचिन्नम ये समझना। वस्तु परिचिन्नम क्या है? अन्योन्या भाव प्रतियोगी। अब प्रतियोगी तो कब कहेंगे? वस्तु परिचिन्नत्वम अथवा वस्तु परिच्छेद का अर्थ करेंगे तो अन्योन्या भाव प्रतियोगितम। अन्योन्या भाव प्रतियोगी क्या है? नहीं कोई नहीं समझता इसको, क्या बताया? अन्योन्या भाव क्या, प्रतियोगी क्या है? एक वस्तु से भिन्न दूसरे वस्तु है तो अन्योन्या भाव का प्रति हो जाएगा। घट पट नहीं, पट घट नहीं, तो घटक से भिन्न है पट, भिन्न घटक घट है, घट का भेद पट में रहेगा, वो भेद को कहते अन्योन्या भाव, उसका प्रति घट हो जाएगा। पट का भेद घट में रहेगा तो अन्योन्या भाव का प्रति क्या बनेगा? पट। पट का भेद घट में रहेगा, अन्योन्या भाव का अन्य क्या है? घट। प्रतियोगी पट, जिससे भिन्न कोई पदार्थ है वो अन्य भाव का प्रतियोगी। ब्रह्म अन्य भाव का प्रतियोगी है या नहीं? ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ हो, ब्रह्म का भेद कहीं रहे तो अन्य भाव का प्रतियोगी होगा। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म से भिन्न जड़ जगत नहीं क्या? नहीं जड़ जगत दृश्य है, ब्रह्म दृश्य है क्या? ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म भिन्न नहीं, इसलिए ये अध्यस्त है। अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं, अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। रज्जु में सर्प दिखता है, कभी भ्रांति से दिखता है क्या? वो सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं? रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं? बोलो शिवनगर, क्या बोला? भिन्न है या नहीं? भिन्न है ना। भ्रांति काल में रज्जु से भिन्न है या नहीं सर्प बताओ? जो सर्प रज्जु में दिखता है वो सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं है? बोलो हाथ उठाओ, भिन्न है कहने वाले। हाँ कोई है? कोई हाथ नहीं? भिन्न नहीं जो कहते हैं युक्ति कुछ है, क्यों भिन्न नहीं? कहते रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, क्यों भिन्न नहीं? ये पुष्प से ये पुष्प भिन्न है क्या? इसे भिन्न है, इसको तोड़ दें तो ये रहेगा, रहेगा, इसलिए ये भिन्न है। भिन्न इसलिए हुआ, इसको नष्ट करने पर भी रहता है इसलिए भिन्न है। रज्जु को हटा देंगे तो सर्प दिखेगा? जिस रज्जु में सर्प दिखता है वो रज्जु को कोई छिपा दिया तो सर्प दिखेगा? इसे क्या सिद्ध हुआ? सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है। यदि भिन्न होता रज्जु को हटाने पर भी सर्प दिखता? रज्जु में कल्पित जो सर्प है रज्जु नहीं रहने पर भी तो दिखेगा, दिखेगा? सर्प रज्जु रहे नहीं रहे सर्प तो दिखेगा? हाँ बोलो, रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु के बिना दिखेगा? इसमें क्या सिद्ध हुआ? सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, रज्जु कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं। अच्छा भ्रांति काल में भिन्न है या नहीं? भिन्न यदि होगा तो हमेशा भिन्न होगा, भ्रांति काल में भी भिन्न कैसे होगा? भ्रांति काल में इसमें भ्रांति हो गई कुछ दूसरे, ये पुष्प होगा भ्रम होते समय। रज्जु में सर्प भ्रम जो आप लोग हो जाएगा, रज्जु वहां रज्जु रहेगी? लोगों को सर्प भ्रम हो जाएगा तो रज्जु वहां रहेगी या सर्प से डर कर भाग देगी? रहेगी। भ्रांति काल में तो रज्जु ही, इसलिए सर्प भ्रांति काल में सर्प रहता है नहीं रहता है? हैं? ब्रह्म काल में रज्जु में सर्प रहता है नहीं? बोलो, हैं? भ्रांति काल में रहता है ना, भ्रांति के पहले बाद में तो नहीं देगा, ब्रह्म काल में सर्प रहता है। बोलो हाथ उठा, ब्रह्म काल में रज्जु में सर्प रहता है? कितने राजी? डरते हैं कहने के लिए, कुछ लोग तो मानते हैं। नहीं रहता है रज्जु में सर्प, भ्रांति काल में भी नहीं रहता है, इसका समर्थन करो कौन हाथ उठा करके। देखो इसे भी सब नहीं है, बहुत है, दोनों में हाथ नहीं उठाए, निश्चय नहीं है। भ्रांति काल में यदि रज्जु में सर्प रहेगा तो उस ज्ञान को ब्रह्म कहेंगे? यदि रज्जु में सर्प है और सर्प ज्ञान आपको हुआ तो ब्रह्म क्या हुआ? ब्रह्म है इसलिए रज्जु में सर्प भ्रांति काल में भी नहीं है। होता तो बच्चा पास में बैठे कर रखता है, बड़े बड़े लोग सर्प कर डरते हैं, एक सर्प रखकर बच्चे बैठते थे, लोग आते डर कर भाग जाते हैं, बच्चे हंसते हैं। यदि भ्रांति काल में सर्प होता बच्चे पास में बैठ के हंसेंगे वो भी डर कर भाग जाएंगे। तो क्या हुआ, रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, भ्रांति काल में नहीं, कभी नहीं, रज्जु में जो कल्पित है सर्प, किंतु सर्प से भिन्न रज्जु है, सर्प से भिन्न रज्जु है, क्योंकि रज्जु को देखने के बाद सर्प रहता है नहीं रहता है, सर्प दिखता है नहीं, तो रज्जु रही। देखो सर्प के बिना रज्जु रह जाती है, इसे रज्जु सर्प से क्या है, भिन्न है, क्योंकि सर्प के बिना रज्जु रह गई, इसे रज्जु सर्प से भिन्न है। इसी प्रकार सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, क्योंकि रज्जु के बिना सर्प नहीं है। अभी रज्जु से सर्प भिन्न है या नहीं, रज्जु से सर्प भिन्न है या नहीं, नहीं है। सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं है, बोलो, रज्जु से सर्प भिन्न नहीं, किंतु सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं, नहीं, हाँ, रज्जु से सर्प कहो, सर्प रज्जु से कहो, रज्जु से सर्प भिन्न नहीं, सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, रज्जु सर्प से भिन्न है, क्या कहा, रज्जु सर्प से भिन्न है, किंतु सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, रज्जु सर्प से भिन्न है, हैं? सर्प से रज्जु भिन्न है क्या, सर्प से रज्जु भिन्न है क्या, अभी नहीं हुआ, थोड़े अपने बैठ कर बुद्धि से लाकर विचार करो, दो वस्तु को रखे कि रज्जु सोचो है कि सर्प रखो, भिन्न या नहीं, किसके बिना कौन रहता है, रज्जु के बिना सर्प नहीं दिखता है, इससे सर्प भिन्न नहीं है, सर्प नहीं रहने पर रज्जु रहती है, इसे रज्जु सर्प से भिन्न है। अधिष्ठान ब्रह्म है, अध्यस्त प्रपंच है, अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से भिन्न नहीं है, रज्जु सर्प में समझ लो, सर्प अध्यस्त है, रज्जु है अधिष्ठान। इसी प्रकार ब्रह्म में सारा प्रपंच दिखता है, प्रपंच की सत्ता अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न फिर क्या पदार्थ रहा, कुछ है, तो ब्रह्म इसलिए वस्तु परिचिन्न नहीं, भिन्न कोई होता तो वस्तु परिचिन्न होता, भिन्न कोई है इसलिए ब्रह्म वस्तु परिचिन्न है ना, नहीं, देश परिचिन्न है, काल परिचिन्न है, कितने प्रकार परिच्छेद होता है, तीन प्रकार, इसको कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है, अनंत का क्या थे, अविद्यमान अंतो यस्य, अंत का क्या थे, परिच्छेद, जिसका परिच्छेद है ही नहीं, कितने परिच्छेद हुआ ब्रह्म में, कितने है, तो ब्रह्म को अनंत कहा जाएगा, हैं, अनंत है, हाँ, एक यदि परिच्छेद मान लेंगे ब्रह्म में अनंत होगा, नहीं होगा, इसमें एक रूप है पीत रूप है, ये निरूप है क्या, ये इसी पीत रूप को छोड़कर कितने रूप का अभाव है, बहुत रूप का अभाव होने पर भी इसको निरूप कहते हैं, क्योंकि एक रूप है। इसी प्रकार ब्रह्म में यदि एक परिच्छेद रह जाएगा तो अनंत होगा, श्रुति अनंत ब्रह्म कहती है, कौन सी श्रुति, किस श्रुति है, किस उपनिषद में आया, तैत्तिर में आया, क्या श्रुति, अनंत ब्रह्म है ना, अनंत कहते कितने परिच्छेद है ब्रह्म में, ब्रह्म में कितने परिच्छेद है, कोई भी परिच्छेद नहीं, एक परिच्छेद मानेंगे तो अनंत नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म से बिना कोई भी पदार्थ, एक परमाणु भी बिना नहीं हो सकता है, तब अनंत होगा, इसलिए त्रिविध परिच्छेद शून्य है ब्रह्म, देखो दिया त्रिविध परिच्छेद शून्य, अभिव्यक्ति कराणी, ये अभिव्यक्ति कराने वाले चिन्ह सभी भी, अभिव्यक्ति क्या है ब्रह्म की, अविद्या जवनिका छन्नस्य ब्रह्मणस तवनिका अवगमस तत्कराणी, अविद्या जवनिका छन्नस्य, अविद्या नामक जवनिका पर्दा आवरण है, अविद्या उसे ढका गया, छन्न अविद्या आवरण से ढका गया, कोई वस्तु का आवरण से ढका दिया, इसी को ढक दिया कपड़ा से, अंदर क्या है, कोई मान लो पदार्थ है घट है, मान लो कपड़ा से ढक सकते हैं, प्रकाश से दिखाया ना, नहीं घटा बहुत प्रकाश होता तो घट दिखेगा और प्रकाश के बिना दिखेगा, प्रकाश दिखेगा या प्रकाश के बिना? नहीं, इसको आवरण को हटाना पड़ेगा। आवरण हटाना पड़ेगा है, आवरण हटा दो प्रकाश नहीं तो दिखेगा, तो आवरण को हटाना पड़ता है। अच्छा, दीप को यदि ढक दिया घड़ा से, प्रकाश जलाओ दीप दिखेगा, दिखेगा नहीं? नहीं दिखेगा। और घड़ा को हटा देंगे तो प्रकाश बुझा देंगे, केवल दीप रहेगा, बाहर लाइट नहीं रहने पर दिखेगा। ब्रह्म इस प्रकार स्वयं प्रकाश है, आवरण को हटा दिया तो प्रकाश हो गया। ब्रह्म का ज्ञान क्या? आवरण को हटाना है, उसको प्रकाश करना नहीं। दीप को देखने के लिए कितने टॉर्च चाहिए या दूसरा दीप चाहिए, अन्य प्रकाश की आवश्यकता है? इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान क्या है? आवरण को हटा देना, यही अभिव्यक्ति है। जो वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति होती है। यदि घट है प्रकाश दिखेगा, घट है प्रकाश जाएंगे तो दिखेगा, नहीं है तो दिखेगा नहीं? दिखेगा। जो है उसकी अभिव्यक्ति होती है, जो नहीं है जितने प्रकाश जलाओ दिखेगा। जिस कमरा में एक घट नहीं, कितने प्रकाश जलाएंगे तो घट दिखेगा? तो अभिव्यक्ति जो दो वस्तुत्व है उसके आवरण को हटा दिया तो अभिव्यक्ति। ब्रह्म नित्य स्वयं अपना स्वरूप है, उसको अभिव्यक्ति करना क्या है? अविद्या आवरण को हटा देना है, कुछ नहीं करना, ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना, कहीं दूर से लाना नहीं, दूर को जाना नहीं। ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए कितने दूर जाना है? ब्रह्म कहां से आएगा ना, आपको जाना पड़ेगा, कुछ नहीं। अविद्या आवरण को हटा देना, यही ज्ञान के लिए क्या प्रयत्न करना? अविद्या जवनिका है, उसे ढका गया और जवनिका अपगम है, ये अभिव्यक्ति है। आवरण की निवृत्ति तत्कराए वो कराने वाले। आवरण को कैसे हटाना है, अविद्या का नाश कैसे करेंगे? एक ज्ञान के बिना उसका नाश नहीं होगा। नाश करने वाला कौन है? ज्ञान। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, अविद्या अज्ञान है। तत्कर ये जो चिन्ह है वो अविद्या निवृत्ति करने वाले पहले प्रकट हो जाते हैं, समझने आगे अविद्या नष्ट होने वाली है। एतत् रूप प्रादुर्भावे ब्रह्म प्रादुर्भाव अभी दूरे। देखो ये जब प्रकट होगी सो चिन्ह सब आगे, तो ब्रह्म प्रादुर्भाव अभी दूरे, दूरे नहीं समीप है। ये सब चिन्ह आ गया तो समझ आ के ब्रह्म अभिव्यक्त ज्ञान होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है। यथा प्रभास क्षेत्रे समुद्र घोषण श्रवणे अभी दूरे दर्शनम सोमेश्वर से, प्रभास में सोमेश्वर भगवान है, सोमनाथ मालूम है, प्रभास क्षेत्र में वहां समुद्र है। अभी मंदिर दर्शन नहीं किया, समुद्र भी नहीं देखा। समुद्र के घोष शब्द शब्द सुनाई पड़ेगा, समुद्र को देखे बिना नहीं देखने पर शब्द सुनाई पड़ेगा, दूर से शब्द सुनाई पड़ेगा। अभी समझ आ गया, समुद्र पास में आ गया। समुद्र घोष श्रवणे अभी दूरे दर्शन, निश्चय होता है कि अभी सोमनाथ का दर्शन होने वाला, रास्ता में जा रहे, जहां जहां समुद्र शब्द सुनेगा वहां सोमनाथ है क्या? इसे दिया प्रभास है, सर्वत्र नहीं, पहले प्रभास दिया ना। यथा प्रभास क्षेत्र समुद्र शब्द सुनते ही समझ आ गया अभी समुद्र किनारे सोमेश्वर दर्शन होगा। सोमेश्वर से यथा वा भुजादि पुराने अभी दूर दर्शन प्रिय से भ्रात्रा दे। हाँ, ये भी कुछ चिन्ह होता है, पुरुष के दक्षिण चक्षु में स्पुरण हो, शुभकर होता है दक्षिण अंग स्पुरण। स्त्री के वाम अंग में स्पुरण हो तो शुभकर होता है, पुरुष के वाम चक्षु स्पुरण हाथ में स्पुरण हो तो अशुभ है। तो दक्षिण भुज कभी हाथ भुज में स्पुरण हुआ, चक्षु में स्पुरण हुआ, भुजादि स्पुरणे अभिदुर दर्शन प्रिय प्रिय का दर्शन होने वाला है शीघ्र। भ्रात्रादि भाई आदि का कोई बच्चे कहता है भाई आने वाला है, कोई कहता है मेरा हाथ में स्पुरण होता है तो कहते अच्छा है, दक्षिणा है वो तो अच्छा है, आंख में हो तो प्रिय दर्शन होगा, कहीं धन प्राप्त होगा। ये कहते हाथ में इसे खुजलाहट बीच में हो क्या होगा मालूम है? धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी यहाँ होने पर, और यहाँ होने पर नष्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। कोई कोई कहते यहाँ खुजलाहट मतलब खर्च हो जाएगा, और यहाँ आए तो आएगा मिलेगा धन, और यहाँ आते पूरा न हो। सुबह अशुभ ज्ञान होता है, तो ऐसे दर्शन प्रियस्य रूपाणी तो उपलक्षण, ये सब रूप जो दिया है, रूप केवल नहीं शब्द स्पर्श रूप रस गंधापि अति अनुकूला ब्रह्म अभिव्यक्ति करा। इसे केवल रूप दिखता है कि नहीं, शब्द भी सुनाई पड़ता है कुछ शब्द स्पर्श, कभी रस खेचरी मुद्रा करते हैं रस ग्रहण होता है, ये भी होता है गंध भी सुगंध अति अनुकूल ब्रह्म अभिव्यक्ति करा। क कहा योग में यमादि अष्टांगे साधना अवस्था सिद्धि अवस्था प्रविशति, यमादि अष्टांग में साधन अवस्था में से सिद्धि अवस्था को जाते हुए योग में ये सब दिखते है चिन्ह। ये तो दुक्तम भवती योग प्रवृत्तस्य विविध सिद्धयो यद्यपि तथापि नाशावत्र आसक्ति कुर्यात्। देखो स्पष्ट कर देते, योग प्रवृत्तस्य योगे प्रवृत्तस्य साधक विविध सिद्ध है यद्यपि स्यू, सिद्धि अनेक प्रकार होती है, आती है, मिलती है, प्राप्त हो जाती है, तो फिर क्या करना है उसको प्राप्त करके साधन छोड़ करके चलो लोगों को दिखाओ अभी पूजा होगी, ये नहीं। नासो अत्र आसक्ति कुर्यात साधक, अशोक अथ योगी साधक आसक्ति न करे, सिद्धि प्राप्त होने की इच्छा नहीं करे, उसमें आसक्ति नहीं करे, महत्व बुद्धि नहीं करे। किसके पास सिद्धि है सुनने पर लोग उसके पास दौड़ते, कुछ कुछ साधक में बड़ा लगता बहुत अच्छा है, महात्मा बहुत अच्छा चमत्कार दिखा दिया, बस कुछ नहीं ऐसे अभी खाली आते ऐसे बंद कर दिया और उसमें से निकाल दिया भस्म, कितने बड़ा है, बढ़िया है ना। नहीं, इसमें महत्व बुद्धि करने पर फंस जाना है, ऐसा नहीं करना। ये सब सिद्धि जो योग शास्त्र में है कही गई, विघ्न रूप से कही गई, ये सब विघ्न है, रास्ता में आने पर आते हैं तो विघ्न तस्कर चोर के समान है, इसलिए उसमें फंसे नहीं, आसक्ति नहीं करे पहले से, उससे क्या होगा भस्म तो राखे पर सुलभ है, और इसे हाथ करके आपको भस्म दे दिया उसको लेकर बड़े खुश हो प्रसाद, कोई कोई खा भी लेते हैं प्रसाद भस्म भी खा लेते हैं प्रसाद सज करके। द्वादश मंत्र आगे और भी चिन्ह है, पृथ्वी व्यक्ते जो निलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। पृथ्वी व्यक्ते जो अनिलखे समुत्थिते, पृथ्वी अब तेज अनिलम और खम आकाश कितने हो गए पांच, समुत्थित पंचात्म के योग गुणे, ये पांच की अभिव्यक्ति सम्यक उथित योग गुण प्रभुत्व होने पर न तस्य रोगो, ये सब भूत को जीत लेता है, रोग नहीं न जरा वृद्धावस्था नहीं न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम प्राप्तस्य, योगाग्नि रूप शरीर को जो प्राप्त कर लिया जरा मृत्यु रोग से रहित तो हो जाता है। ये मृत्यु से रहित तो क्या है, योगी की मृत्यु नहीं मतलब इसे जो अपमृत्यु है कभी समय आने के पहले मर जाता है वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं मरेगा तो फिर तो संसार में रहने की जगह नहीं मिलेगा। अच्छा उसके आगे भी मंत्र एक साथ है, लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवं च गंध शुभ मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमां वदंती। लघुत्वम शरीर में लघुता हल्कापन, आरोग्यम रोग अभाव, अलोलुपत्वम चांचल्य रहित, लोलुप होता है विषय प्राप्त होने पर दीनता उसका अभाव, अलोलुपत्वम गंध शुभ मूत्र परिसम मूत्र पुरिसम अल्पम सुगंध शरीर में, और मूत्र मलमूत्र कम हो जाता है मूत्र पुरिसम अल्पम, योग प्रवृत्ति प्रथमा बदंती योग में प्रवृत्ति होने पर पहले ये होता है इसे कहते हैं योगी लोग। पृथ्वीवक्तेज वनिल के पृथ्व्यादिनि भूतानि द्वंद्वीकवत भावेन निर्दिश्यन्ते, द्वंद्व समास करके एकवत भावेन, अतः कौन से समास है समाहार द्वंद्व एक पृथ्वी अब तेज एक बार कर दिया, तेषु पंचसु भूतेषु समुत्थितेषु पांच भूत होते हैं पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्त इत्यस्य व्याख्यान योग गुणे प्रभु पंचात्म के ये योग गुण प्रवृत्त हुआ। कह पुनर्योग गुणे प्रवर्तते योग गुणे में कौन प्रवृत्त होता है पृथिव्या गंधवत्या गंधो योगिनो भवति पृथ्वी गंधवती पृथ्वी पृथ्वी गंधवती उसका गंध योगी में सुगंध हो जाता है तथा अद्भ्यो रस रसवि एवं अन्यत्र उक्तम च ऐसे शास्त्र में कहा गया ज्योतिषमती स्पर्शवती तथा रसवती परा गंधवत्या परा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तय ज्योतिषमती प्रवृत्ति प्रकाश स्पर्श वाले रस वाली गंधवती ये चार प्रकार योग प्रवृत्ति कही गई है। आसाम योग प्रवृत्ति नाम यद्येका प्रवर्तते वृत्त योगम तम प्राहुर योगी नो योग चिंतका ये जो ज्योतिष स्पर्श रस गंधादि प्रवृत्ति आसाम योग प्रवृत्ति नाम मध्य चार में से यदि एका भी प्रवर्तते उस प्रकाश स्पर्श रूप रस गंध पांच ज्योतिषमती स्पर्शवती रसवती आचार्य रसवती गंधवती एक यदि हो जाए तो वृत्त योगम वृत्त योग से तम प्राहु योगी लोग योग चिंतक ऐसा कहते हैं अभी योग में प्रभुत्व हुआ है। न तस्य योगी न रोगो न जरा न मृत्युर्वा प्रभवती रोग जरा मृत्यु नहीं कस्य प्राप्त से योगाग्निमय शरीरम योगाग्निमय शरीर को जो प्राप्त कर लिया योगाग्निमय क्या है योगाग्नि संपृष्ट दोष कलापम शरीरम प्राप्त से योग अग्निमय मतलब योग अग्नि के द्वारा सम्यक पृष्ठ पृष्ठ दाह दग्ध हो गया दोष समूह सारे दोष नष्ट हो गया ऐसे शरीर को जो प्राप्त कर लिया तो वह रोगादि नहीं होती है रोगादि पीड़ा नहीं रोग जरा अच्छा इसमें रह गया हाँ लघुत्तम आरोग्यम अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर वर्ण प्रसाद है वर्ण स्वर वर्ण है शब्द अई क स्वर स्वर में सुष्ठु स्वर होगा वर्ण भी स्वच्छ स्वर होगा वर्ण के साथ स्वर ये भी होता है तो योग प्रभुत्व होने पर स्वर सुष्ठु अच्छा स्वर होता है वर्ण की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है वर्ण के साथ स्वर अच्छा होता है शब्द उच्चारण करते समय अभ्यास करे स्पष्ट उच्चारण करने के लिए संस्कृत में उच्चारण का उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए बीच में कोई सकार विसर्ग है अ है छोड़ना नहीं चाहिए संयोग है संयोग तो गुरु चा लघु त्वम आरोग्यम अलोलुप त्वम वर्णम प्रसादम स्वर सौष्ठवं च सब वर्ण को उच्चारण करना चाहिए कृत्स्नम एक शब्द आता कृत्स्न कृत्स्न से भाव कात्स्न्यम कृत्स्न शब्द का क्या अर्थ है भगवान श्री कृष्ण नहीं कृत्स्न सकल कृत्स्न में एक तकार है कृत्स्न मालूम है त बीच में कृत्स्न ऐसे त कृत्स्न त स न सबका उच्चारण होना चाहिए और कोई कहे तो सामान्य शब्द कहने पर भी वर्ण दो तीन एक शब्द में एक दो वर्ण सुनाई पड़ेगा पांच सात दस वर्ण है एक दो सुनाई पड़ेगा ऐसे उच्चारण नहीं पूरा उच्चारण होना चाहिए एवं समाधिस्थस्य सिद्धिरुक्त्वे इदानीं वित्थिता वित्थित दशयोः साधारण सिद्धिराह समाधिस्थस्य सिद्धिरुक्त्वा सिद्धि ही द्वितीय बहुवचन सिद्धियों को कह करके इदानी वित्थित अवित्थित दशयो वित्थित दशा और अवित्थित दशा समाधि अवस्था में हो और वित्थान को समाधि से वित्थान हो या समाधि का त्याग कर लिया तो भी दोनों अवस्था में साधारण सिद्धि राह सिद्धि कहते हैं। पृथ्वीव्याप्तेजो निलखे यहाँ पृथ्वीव्याप्य ऐसे पाठ है पृथ्वी आगे आप्य जल अपान इरमित आप्यम जल संबंधी तेजो अनिल के उसमें अपतेज है इसमें आप्य है पाठ अर्थ करते हुए आप्य पृथ्वी भूमि आप्यम आप तो पृथ्वी आप्य से पाठ है इसे इनकी टीका करके अभिप्राय से आप होगा तो ठीक है पृथ्वी अपतेज उसमें आया इसमें पृथ्वी आप्य आप्यम का अर्थ भी आप है जल अथवा तद्धितोयम पंचस्व उपलक्षणार्थ जो आप्य में तद्धित प्रत्यय है सब में जल संबंधी पृथ्वी संबंधी तेज संबंधी अर्थ कर देना। तेज प्रसिद्ध है अनिलो वायुवे खम आकाशम तस्मिन तन्मये तन्मय में कार्य कारण और अनन्यत्वात् तस्मिन का था तन्मय पृथ्वीमय तेजमय जलमय उसको तस्मिन कह दिया कारण है भूत उसके कार्य भी उसी शब्द से कहा जाता है कार्य कारण और अनन्यत्वात् कार्य कारण से भिन्न नहीं है इसलिए कार्य में कारणवाचक शब्द प्रयोग कर दिया। पृथ्वी के विकार पृथ्वी से जितने कार्य सब पृथ्वी है इसे तन्मय का था तस्मिन का अर्थ तन्मय समुत्थित उसे पांच भूत के गुण तेभ्य एवं भूतेभ्य संजाते पंचात्मके उसी भूत से उत्पन्न होता पंचात्मक ये शरीर पांच भूतात्मक शरीर का तो पांच गुण भी कहा पंचभूतात्मक शरीर भी पांच भूत से शरीर बनता है ये शरीर को पार्थिव कहते है पृथ्वीवंश अधिक होने से नहीं तो भौतिक शरीर पांच भूत है पंचात्मक इत्यादि आदानाद पंचात्मक आदानाद एक भूतात्मकम त्रयात्मकम व न किंचिदपि शरीरम किंतु पंचीकृत पंचभूत कार्यम इति तदुक्तम पंचात्मक ये शरीर आदानाद ग्रहण किया पंचात्मक कहने से एक भूतात्मकम एक भूत से बनेगा पृथ्वी से पार्थिव शरीर जल से जलीय शरीर बन जाएगा तेज से तेज शरीर ऐसा नहीं है त्रयात्मक होगा पृथ्वी अब तेज तीन से बन जाएगा ऐसा नहीं है जहां तीन भूत की उत्पत्ति है चांदोग्य में वहां त्रयात्मक पृथ्वी जल तेजात्मक ऐसा नहीं है पांच भूत की उत्पत्ति होती है पंचात्मक शरीर इसीलिए शरीर अपंचीकृत भूत का कार्य थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर अपंचीभूत का कार्य है सूक्ष्म शरीर अपंचीभूत का कार्य और स्थूल शरीर पंचीकृत भूत का कार्य तो पंचीकृत पांच भूत से बनेगा सर पंचीकृत पंच महाभूत कार्यम शरीर पंचीकृत पंच महाभूत का कार्यम ये शरीर को पार्थिव कहती से पृथ्वीवंश अधिक होने से नहीं तो पांच भूत है इतम योग गुणे प्रवृत्ते योगस्य अष्टांग युक्तस्य ये अष्टांग योग है उसे युक्त होता है सो अहम अस्मिति ज्ञान फलस्य गुणो विषयाना शक्त्यादि तत्र योग गुण का योग अष्टांग से युक्त हुआ उसका गुण क्या है अष्टांग योग करने पर खाली आसन लगाकर बैठ गया सब चिंतन छोड़ करके ये गुण नहीं है इतने मात्र ये तो साधन है उसके बाद गुण क्या होता है ज्ञान होना चाहिए समाधि में रह गया सब चिंतन छोड़ करके ये पर्याप्त नहीं है वेदांत का श्रवण से ज्ञान होता है वेदांत श्रवण चाहिए योग अनुष्ठान भी करना चाहिए ये नहीं कि वेदांत श्रवण के बिना खाली योग अनुष्ठान से ज्ञान मुख्य ऐसा नहीं है और वेदांत श्रवण करेंगे तो योग के बिल की उसकी उपेक्षा कर देना ये भी नहीं है उसका भी अभ्यास करके अष्टांग योग थोड़ा अभ्यास जितने हो सकता है करे तभी वेदांत चिंतन श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकता है इसलिए योगा गुण जो कहा अष्टांग युक्त तो है उसका गुण होता है योग का फल सोहम अस्मिति ज्ञान फलस्य गुण ज्ञान ज्ञान रूप फल है ज्ञान फलस्य अच्छा ज्ञान फलस्य ज्ञानम फलम यस्य ज्ञान है जिसका फल साधक योग अष्टांग युक्त तो है तो ज्ञान उसका फल होगा ज्ञान किसा है सो अहम अस्मि स पर ब्रह्म अहम अस्मि से ज्ञान है उसका फल वही गुण है। तो से ज्ञान फल से गुण क्या है, ज्ञान ही जिस ज्ञान गुण विषय अनाश इत्यादि तत्र अज्ञान ज्ञान नहीं ये ठीक है, ये ज्ञान जिसका फल है ऐसे होने पर क्या होगा गुण, ये गुण होने पर ज्ञान होता है। क्या गुण है, विषय अनाशक्ति आदि, विषय में अनाशक्ति, विषय में जब तक आसक्ति है तब तक इसे योगांग युक्त नहीं होगा, अनुष्ठान करके ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। तो ज्ञान है फल जिसका, उसका गुण ज्ञान फल से गुण है विषय अनाशक्ति आदि, विषय अनाशक्ति वैराग्य आदि है वेदांत विचार, इसे ज्ञान होता है। प्रवृत्ते प्रवृत्ति कुर्वती, प्रवृत्ति होती है। और अवान्तर फल का न तस्य रोग, रोग नहीं है योगिनो, योग प्राप्ति अभिमुख से, योग प्राप्ति का अभिमुख हुआ, अभी योग प्राप्त होगा उसके पहले भी शिरो क्षिरोग अतिसार आदि लक्षण रोग न, शिरो रोग अक्षिरोग अतिसार आदि, शिर में रोग अक्षि में रोग, शिर रोग अक्षिरोग अतिसार है दस्त आदि अतिसार आदि लक्षण रोग नहीं होता है। न जरा शरीर वैरूप्यकारिणी फलितादि लिंगा जरा न, ये जरावस्था शरीर में वैरूप्य हो जाता है, जरावस्था में जितने भी सुंदर हो जितने बनाना कोशिश करे विरूप हो जाता है। विगतम रूप यश्य, विरूप मतलब क्या, रूपवान कहते हैं, रूपवान सुंदर कहते रूपवान, रूपवान कौन नहीं है, जो दिखता है रूपवान नहीं है, तो रूपवान, रूपवान में मत्तु प्रत्यय का अर्थ प्रशस्त अर्थ में सुवर्ण प्रशस्त है। धनी कहते धनम अस्यति धनी, जिसके पास धन है वो धनी है, जिसके पास 10 रुपया है वो धनी है ना, नहीं और कुछ नहीं, 10 ही रुपया है पूरा वो धनी है, 1 रुपया हो तो धनी, 10 पैसा हो तो धनी, तो कौन धनी नहीं है। इसे धनम अस्यति धनी, ज्ञानम अस्यति ज्ञानी, और ज्ञानी कौन नहीं, पशु पक्षी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान है क्या, खाना नहीं खाना जानते देख करके सुन करके, मनुष्य के पास भी ज्ञान नहीं, मनुष्य को पता नहीं चला सुन करके, भोजन में विष डला गया सुन करके देख करके पता चलेगा, पशु को देव पता चल जाता है, कोई चीज खाना है कोई चीज नहीं खाना सुन करके छोड़ देंगे, रोटी भी थोड़ा खराब हो जाएगा तो गाय सुन कर छोड़ देते हैं, अन्य कोई चीज इधर सुन कर छोड़ देते हैं, वो केला खिलाते गोय को गिर गया वही गोबर में थोड़ा लग गया और देता है नहीं कहता है गोबर लग गया ऐसे, तो ये सब किसका कहा है, ये रोग रोग जरा पलिता लिंगा जरा, शरीर वैरूप्य शरीर विरूप हो जाता है, रूपवान का तो प्रशस्त सुंदर रूप वाला को रूपवान कहते, अधिक धन हो तो धनी कहते, अधिक ज्ञान हो तो ज्ञानी कहते, सामान्य ज्ञान सबका है। इसी प्रकार मत्तु प्रत्यय जो हुआ, मत्तु अर्थ में प्रत्यय होता है, भू मनिंदा प्रशंसा अर्थ है, भवंती मत्तु आया क्या, हाँ भू मनिंदा प्रशंसार्थे नित्य योगी अतिशाय ने संबंध अस्थि विवक्षायाम भवंती मत्तु बाद ऐसा व्याकरण में, भूम अधिक हो तो निंदा करने के लिए कहते उदरिणी, निंदा के लिए क्या दिया उदरिणी कुष्टि, अच्छा कुष्टि क्या निंदा, कुष्ठ अस्यति कुष्टि पुरुष, मतलब निंदा करने के लिए, और अल्प के लिए भी कहते अनुदरी कन्या, उदर नहीं इसका, इसका पेट नहीं, पेट तो है नहीं तत्पुर समय तो है, उदरी नहीं पहले उदर मचाती दो दरी, उधर है तो उदरी अनुदरी में तो उधर इसका पेट है ही नहीं, पेट नहीं क्या, पेट तो है किंतु बिल्कुल छोटा है तो क्या अनुदरी कहेंगे। इसी प्रकार है धनी शब्द में धन से भूम अधिक धन हो तो धनी कहेंगे, इसी प्रकार रूप नष्ट हो जाता है वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में रूप नहीं रहेगा बिल्कुल, रूप तो रहेगा किन्तु विरूप हो जाता है, विगत अनुरूप मतलब सुंदर सौंदर्य नष्ट हो जाता है, पलित आदि लिंगा बाल सफेद हो जाएगा, अंगम गलितम पलित मुंड, अंगमे गलित अंगमे चमड़ा ऐसे हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएगा। ये फलितादि लिंगम यस्या जरा, ऐसे जरा अवस्था नहीं होगी योग अनुष्ठान करने वाले। न दुखम इष्ट वियोगाद अनिष्ट प्राप्तेश्च जन्यम प्रतिकूल वेदनम दुखम। न इष्ट वियोग से दुख होता है, अनिष्ट प्राप्ति से दुख होता है। समय ऐसे आते नहीं। न मृत्यु रीति पाठे न अवान्तर मृत्यु रीति व्याख्यानम, मध्य में अपमृत्यु नहीं। योगम प्राप्त से स्पष्टम किम योगाग्निमय शरीरम, योगाग्निमय शरीर को प्राप्त किया तो विनाशी शरीर पांच भौतिक है। योगाग्नो क्षिप्तम अग्नव हाटकम, अग्नि में सुवर्ण का डाला, इसी प्रकार योगाग्नि में डाला गया शरीर तन्मय हो जाता है। सुवर्ण जैसे अग्नि डालने पर स्वच्छ उज्जवल हो जाता है। योगाग्नि प्रचुर देहम को जो प्राप्त कर लिया, जैसे सुवर्ण अग्नि को प्राप्त होने पर उज्जवल स्पष्ट हो जाता है, योगाग्नि प्राचर करने पर प्राप्त करने वाला देह जब होता है तो रोग आदि जरा आदि मृत्यु आदि नहीं है। ओम सहना भवतु।